राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 2 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 वट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषित करान्नवनीरत सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महादेव नमः सर्वे देव समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देव नमो नमः आज सुबह दो बात बताई थी, दो बात में कोई संदेह हो तो पूछो। एक तो सब जग संसार के देवता सब भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ये बात जच नहीं होगा ठीक तरह से। सब संसार जो देवता सब भगवत स्वरूप है। दूसरी बात क्या थी? राग द्वेष के कारण से सब परमात्मा एक भान नहीं होता है। राग द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण से सब अनुभव नहीं हो रहा है, तो राग द्वेष को मिटाना इतना काम है। ये मालूम तो हो गया होगा कि राग द्वेष के कारण से वृत्तियां इधर रहती है। जब ये राग द्वेष की इतनी सत्ता नहीं है, ये आपने विशेषता से बताया महाराजी, ममई वंश एक तो बताया सब भगवान है और एक ममई वंश हो, भगवान का अंश, अरे भगवान का मैं अंश हो, ये बात तो समझ में आ गई होगा। सब संसार भगवान का स्वरूप है, मैं भगवान का अंश हूँ, सब भगवान का अंश है, या तो बात समझ में आ गई होगा। अरे मैं संदेह हो तो पूछो, सब संसार भगवत स्वरूप है, इनमें संदेह हो तो पूछो। और मैं भगवान का अंश हूँ, इनमें संदेह हो तो पूछो। अब राग द्वेष अपने मिटाना है तो मिटा करके परमात्मा प्राप्ति करनी, इतनी सी बात है। इतनी बात तो ठीक कर लो, काम हो जाएगा ठीक। ये बात जसी नहीं बैठी नहीं बात में। सब जग ईश्वर रूप है, ये तो बैठी है, सुनने में सुनना केवल, अनुभव दूसरी बात नहीं कहता मैं, केवल सुनने में ये तो बैठती है, तो भगवत स्वरूप है। सुनने में तो कोई संदेह है, सुनकर के जो भीतर में विचार उसमें तो कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह है। इतने बुद्धि समझ में आ गई, हुआ नहीं आया तो उसको। और सब भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममय वंश हो जीव लोग अमृत से पुत्र, अमृत से पुत्र सब उपनिषद माता है, गीता माता, रामायण माता है, हम भगवान के हैं। ये तो बात तीन उपाधि होनी चाहिए, अब भगवान के अंश है और सब जगत भगवान का स्वरूप है, तो भगवान आलस होने से भगवान स्वरूप हो गए। अपने वाले को मत रखो, अपने को अलग मत रखो, हम में भगवान स्वरूप है। बहुत बड़ा फायदा, बहुत फायदा है भगवान का स्वरूप। हम सब भगवान के हैं, भगवान स्वरूप ही है। ये बात बड़ी दृढ़ता से मान लेना चाहिए। पर राग द्वेष दूर करना है, ये जितना अधिक है अधिक है उतना ही बंधन है, और ये जितना मिट जाए उतनी परमात्मा की प्राप्ति है। बहुत शुरू में बड़ी सरल विधि सीधी, केवल बातों से बाहर की दृष्टि से इतनी बात तो जस जानी चाहिए नहीं, इतनी बात तो उसी भी समझ में आएगी। हम सब भगवान के स्वरूप है। ये तो प्रमाण सहित है, इसमें संदेह हो तो बोलो। मंगई मांसो जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। हम सब भगवान में अंश है, हमारे परम पिता परमेश्वर है। परमेश्वर से हमारा सीधा संबंध है, सीधा जैसे बाप बेटे का संबंध हो ऐसा सीधा संबंध है भगवान से। मन्यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भूति वार्तय। और मूर्ति असंभव दिया, जितनी मूर्तियां होती है तासां ब्रह्म जो आम पिता पिता। तीसरा चौथा श्लोक चौदह जाएगा। हम बीज पर्दा पिता, हम पिता गए संसार का जितना संबंध मान लिया है उतने हम दूर हो गए, और ये समझ रहेगा नहीं। संसार का समझ ठेकेदार नहीं, नहीं ठेकेदार, नहीं ठेकेदार, नहीं ठेकेदार, सच्ची बात है। इसमें प्रमाण क्या है? इस जन्म में पहले भी कई जन्म था, क्या वो याद है? तो ये याद ही नहीं रहेगा। जितना संसार का संबंध माना है ये याद भी नहीं रहेगा। अगर रहने की रीति हो तो पहले जन्म में कहाँ थे? बहुत कम आदमी है जो मन याद है, बहुत कम। रतन में एक ब्राह्मण की लड़की, उसको तीन जन्म की बात याद है, तीन जन्म की। ब्राह्मण की बेटी, पहले भी ब्राह्मण बेटी थी, फिर भी ब्राह्मण बेटी बनी है। पहले जन्म का पति था, उस भाई बेटी का कितना लाज हुआ, नहीं हुए शर्म होनी हो गई, याद ही होगी। आपकी स्त्री से मैं जिसको बेटी कहते हो शर्म को नहीं होता मैं याद ही हो। ऐसी बात है तो हमारा भगवान का संबंध है, ये तो बात पक्की है। भगवान हमारा संबंध है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। दो बार तो जस्ती है ना, संसार में राग द्वेष ये दो है, दोनों दोनों के लिए भगवान ने कितनी कृपा करी, तयोर न वश मांगे इनके वशीभूत मत हो, फिर ठीक हो जाएगा, सब ठीक बैठ जाएगा। तयोर न वश मांगे तो जैसे प्रतिबंध न हो, वश मांगे वश न हो ठीक हो जाएगा। अब विचार होते दो में वशीभूत न हो, जान न बोले राग द्वेष मिटा दो तो बहुत ही बढ़िया। तो और वशम ना वशम न तो वशम और क्रिया न कर दो, दो बात है। हम साक्षात भगवान गए हैं, भगवान के मित्र हमारे परम पिता परमेश्वर है। यह बात तो पक्की हो जानी चाहिए, भगवान कहे बात पक्की करो। अब राग द्वेष होने से जितना अधिक राग द्वेष होगा उतना ही संसार में अधिक फंसा हुआ है, ये जितना कम हो जाएगा उतना कम फंसावट कम होगी। भगवान के संबंध को विशेष मानो, वह कथा अपने याद हुआ प्रयागदास जी, प्रयागदत्त ब्राह्मण का लड़का था, एक लड़का था तो वो खेलने के लिए गया तो छोरा छोरी बोले हमारे बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, कोई नहीं है तू अकेला है, श्रेय तुम अकेले है, मारे देख मारे बड़ी बहन है, मारे बादशाह तो मेरा भाई है, मारा तुम अकेले ही है। तो मेरे दुख हो लगा तो मारे भाई तेरे कोई नहीं है, भाई बहन है ही नहीं, तो रोने लग गया, मार गए मारे चले रोने दे और क्या करे बेचारे। जान माँ से कहा कि माँ मेरे बहन भाई है ही नहीं, ये तेरे है ना बहन है, खुश हो गया तुम्हारी बहन हमारी बहन है, मैं कह मेरी बहन है, ये बहन कहाँ है, अपने घर है भाई, ब्याह दी गई तो अपने घर पर रहती है, छोटी टावर यहाँ थी अब बड़ी अपने सासु चली गई, तो सासु कहाँ है, सासु क्या है, तो माँ आऊ तो जाऊंगा बहन से मिलूंगा, अरे देवे की बहन है, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, बड़ी बहन जी को गोद में ली है, बालों साथ में रहते हैं, मेरी बहन है, मेरी बहन है, खुशी है मन में खुशी होगी, मेरी बहन है, मेरी बहन है, सुनोगे मेरी बहन है, कहाँ है, वो अपने घर पर है, तो मैं तो मिलूंगा बहन से। तो माँ ने कहा बेटा तुम छोटे बड़े हो जाओ तो जाना, अब छोटे हो तो बड़े हो जाना, दो चार पांच दिन के बाद की माँ अब तो बड़ा हो गया अब जाऊ लगी एकदम लगन लगी सच्ची मित्र है, ये हमारी बहन है, बड़ी है, जाना है। तो कई लोग जा रहे थे अयोध्या, वर्षा देह का वही बच्चा ही हमारा तुम साथ में ले जाओ, तो हम ले जाएंगे, फिर माँ की आज्ञा हो गई, खुशी हो गई, अब वहां से चला मेरे में ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, ये लगन एक अयोध्या छोटा बालक दे करके माइयों आ जाते, अरे भोजन करेगा, हाँ कोई भोजन कराते छोटा बालक है, कहा जा रहा है, बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहन कहाँ है, अयोध्या है, पूछा गया अयोध्या आ गया, बहन का गांव आ गया, बड़ी कोशिश आई मन में, बड़ा आनंद हुआ। जार पूछा, बताओ भाई मेरी बहन का घर बताओ। तू वो तेरी बहन है क्या, पता लगे कि मेरी बहन है, मेरी बहन है। किसको ब्याही है? राम जी को, राम सुधी महाराज ब्याही है। राम जी का दशरथ जी का बेटा, मां से सुनी थी बात, बाल के मंदिर बता दिया गया है, वो मंदिर है, ये तुम्हारे बहन का मंदिर है। जा देखा, मेरी बहन सीता जी कहाँ है, क्या सामान देते हैं, अंधा है, बैठ कर देखो, ये तो मूर्ति है मेरी बहन, ऐसी मेरा है। दिन भर भटका महाराज, जगह जगह वहां पर मंदिर है, यहाँ मंदिर मंदिर है, यहाँ है, यहाँ है, मंदिरों में बहन मिली नहीं। मन में बड़ी इच्छा की बहन मिल जाए, बहन मिल जाए, बहन मिल जाए। हैरान हो गया, भूखा ही, अब क्या करे। तो अयोध्या के बाहर जाकर मन में बैठ गया। माँ ने पहले तो माँ ने भेजा नहीं, अब माँ ने भेज दिया तो बहन मिलती नहीं, अब कैसे मिलू। मेरी इच्छा जो बुझा, भगवान के मिलने में केवल इच्छा चाहिए, और कोई आवश्यकता की योग्यता की जरूरत नहीं है। योग्यता कितनी करेगा मनुष्य, भगवान में मिलने के लायक योग्यता हमारे में नहीं है, हमारे केवल इच्छा चाहिए। इच्छा रही, प्रबल हो गई, बहन बहन बहन आई। रात्रि अंधेरे में देखा तो प्रकाश हो रहा, प्रकाश इसका प्रकाश भी चंद्रमा उदय होता है। स्वेषा मित्य बधाई तम पूरा तथा शरीर विभाविता कृति, ऐसे देखा पहला स्वेषाम, पहले तो प्रकाश का पुंज, पीछे देखा तो भीतर एक हाथी, हाथी देखा सफेद, सफेद हाथी, हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी आया है। ऊपर राधा रान चले हुए नदी गा रहे हैं, होगा कोई यात्री होगा, यात्रा तो हाथी पास में आ गया, पास में निशने लगाई और क्या भाई प्रयाद, अरे बहन आई, बहन आई, अभी बहन बड़ी छोटा सा भैया ने घबरा रो गए, अरे भैया मैं आ गई तो रोता क्यों है, तो मिली नहीं, इतने भर गए मिली नहीं, तो दिन भर में हैरान हुआ मैंने, तो मिली नहीं भैया, अब तो मिल गई, अब रो होती वो दे लिया आंसू से हृदय लगा, भैया ऐसा होती, भैया रो होती मैं आ गई नहीं। पर तो मान मेरे गाना दे दिया, ऐसा आई तो तेरे गांव में ऐसा आदमी है, तेरा गांव गांव बताते नहीं, ऐसा आदमी को तुम रखती है अपने गांव में। भैया उनका दोष नहीं है, वे जानते नहीं, अनजान है। ऐसे पूछा, देखा राम जी, अब देखा देखा राम जी बड़े सुंदर, राम जी को प्रणाम किया। राधास जी आप गए, माता जी ठीक है ना, सास के समाचार पूछे। देखा देखो छोरा मिजाज करते हमारे बहन है, किसी ऐसी बहन नहीं, मेरी जैसी, मेरी बहन जैसी किसी बहन नहीं, मेरी बहन सबसे सीठी बड़ी है। देखा बहन की तरफ, राम जी की तरफ, ये मेरे जीजा जी है, ऐसे किसी की बहन नहीं है, ऐसा बहन भी नहीं है। बड़ी खुशी आई मन में, ये बहन है। मैंने कुछ दिया है, मैंने दिया मगर दिया कसार। पुराने जमाने में मैंने बच्चे के लिए कसार बनाकर माताएं भेज दी, बेटी की भेजो ये। आज तो फल मगध बना भेज दी थी, वो दिया, ये मान भेजा है, वैसे दिया, आधा तो ले लिया आधा दे दिया था। भाई तू दे रहा छोटा भाई तू गा जी, तुम कैसे रहते हो यहाँ, लोग जानते ही नहीं ऐसे करते महाराज। ऊपर तो पद बंद हो गया, भीतर गिरने लगे, सब हो गया, सोच ऊपर आ गया। संत गए सोच देते लड़का है, छोटी अवस्था है, चुपचाप बैठा है, कोई बात है। भगवान के धाम में से भगत आते कि मैंने जगाया, मेरी बहन बहन गई नहीं अभी हमें थी गाँव गई, तू कौन है, कहाँ से आया है? मैं जनकपुरी से आया हूँ। क्यों आया? बहन से मिलने के लिए आया हूँ। बहन कौन है? सीता जी मेरी बहन है। बेटे मैं खुशी बहुत है, याद है मोदी ले लिया, बहन ने मेरे आंसू पूछे, मेरे को हृदय लगाया, मेरी बहन है। मैंने कहा चलो हमारे मसाला भोजन करो, गए शोर स्नान आदि किया, दो माया मारे मारा माया दो महाराज, हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा थी, जो प्रसाद भेजा है, प्रसादों को बताता ही है। ठाकुर जी की पूजा थी, स्वाद मैंने भेज दो, थाल भाई थाल ले, थाल सोने रहा, सोने का थाल रतन जड़े हुए, बहुत बढ़िया। संतों देखा बहन ने मेरे, ये बहन ने भेजा है, ऐसा थाल का है, थाल मिलता ही नहीं, ऐसा सोने का थाल रतन जुड़े हुए प्रकाश हो गए। महाराज मिठाई रखा, बाहर गए तो बाहर कोई नहीं, अरे थाल किस लाए था, कीमती करेंगे आपको, ये भाई के लिए भेजा है। क्यों महाराज आपने बहन यहाँ से मिठाई आई है, भगवान का पूजन था तो पूजन की मिठाई भेजी, चलो साधुओं का स्थान भेज दो, साधुओं के लिए साधु पंक्ति लगी, सब पंक्ति पुरुष हो, पंक्ति में मिठाई पुरुष ही साधु मस्त हो गए, ऐसी मिठाई हमने जन्म भर कभी खाई नहीं, ऐसी बढ़िया मिठाई कौन सा है? ये प्रयागदास जी आए, प्रयागदत्त, प्रयागदत्त था, प्रयागदत्त जी आए हैं, इसकी बहन है सीता जी, सीता जी का भाई है, अरे नारी पूछती है मेरी बढ़िया बहन है, ये प्रयागदत्त जी है, अरे यहाँ मिठाई आई, सब संत राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया मिठाई। भोजन किया, भोजन करने के बाद महाराज मैं दम चाहूंगा, जो माँ ने कहा थोड़े बहुत जल्दी आना, मैं तो जाऊंगा, बहन मिल गई। महाराज ने उनके चादर में बांध दिया थाल, थाल उठा थाल ले जाओ, ले जाओ, माँ लड़ेगी, बेटी की अर्जी लेनी है, बेटी को देना है, बेटी को दिया करते हैं, बेटी ले लेती मिल लेती नहीं, ए, बेटी नहीं जगत जननी है, मामूली बेटी नहीं है, क्या जगत जननी हो, कितनी बड़ी हो, मेरी माँ की तो बेटी है। तो फिर नहीं ऐसी बात है, मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी बहन है बेटी, जाऊंगा नहीं। वैसे मैं कहा इतना कीमती ताड़ू क्या करे, अब साधु बुरा लगे तो वह कुंड कुंड फेंक दिया। वैसे गए चार पैसे मिले, अब सोना की बात तो भूलिया। मैं छोरे कहते मेरे बहन है, मेरे भाई है, अब माँ को आनंद हो गया। सीता जी की बात कहते अब माँ बैठे रात सीता जी बात कहते हैं, पर पुत्री भाव का भाव था उसी मुझी है, मैं देख मस्त हो गए। ऐसे होते हुए मरा महीने न लग गए, पैसे आ गए, माँ का शरीर शांत हो गया। माँ का शरीर शांत हो गया तो एक ब्राह्मण जिनकी जायदाद जमीन बहुत, पर मर एक कन्या ही थी, कन्या देखा जो प्रयाग जी बनी हुई ठीक है, इनको बैंक दे दें और हमारा सब कुछ दे देंगे। कहे ब्रादर ब्याह करो, ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, के महाराज हमारी कन्या ही दे दूंगा, मेरी जमीन जायदाद सब आपके नाम कर दूंगा, मेरे कन्या ही है और कोई है नहीं, मेरे करना क्या है, नहीं मैं नहीं करूंगा। वो ना कहे जो जो मन ज्यादा बजे पंडित जी का, तब वो से गुस्से में आकर के बहन से जान के दूंगा, लोग कहते तुम ब्याह कर ले, क्या मतलब ब्याह ब्याह, मैं तो ब्याह के पास जाऊंगा। वहां से पैदल चले पहुंचे अयोध्या, वहीं जाकर बैठ गए, यहाँ बहन आया करते है वही प्रतीक्षा, बहन आवे बहन आवे बहन आवे, यही प्रतीक्षा ही। तो महाराज ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तो सही हो जाए, जैसे भक्त चाहते हैं भगवान वैसे ही। बहन से मिले, मिले खूब आनंद हुआ, जो आज अयोध्या दिखती है जैसी नहीं दिखी, राम जी के समय जैसी अयोध्या है ऐसी दिखी उनको, अयोध्या है हमारा दशरथ राजा है और ये बेटा है कौशल्या के कई आदि महाराणिया है, वैसे आनंद में। और एक बात विलक्षण देखी, जिधर जावे जिस घड़ी में जावे बैठे तो लड़का कई इकट्ठा हो जाए, मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए, बा के भाई है तो मामा जी हो गए हमारे, हमारे सब सीता माता है, मामा जी है हमारे, छोरा बैठते हैं मामा जी के पीछे बैठे है, खूब आनंद रहे। ऐसे बीते कुछ दिनों के बाद राम जी को वनवास हो गया, राम जी को वनवास हुआ, सुनने लगे मेरी बहन क्यों गई, मेरी बहन को तो वनवास था नहीं, वनवास राम जी को हुआ, बोली बोली बहन सुनती नहीं, कहते महाराज के साथ जाऊंगी मैं रहूंगी नहीं, क्यों जाएगी बहन, मेरी बहन को वनवास है नहीं। अब बहन को याद करे, बहन की कोमल कोमल चरण है, वह जंगल में कैसे फिरेगी, कांटा भाग जाएगा, तीखे तीखे पत्थर लगेंगे, ऐसे याद करे रोड लग जाए। अरे वो बहन समझते नहीं, जंगल में गई मना दर्शाते बातों में आ गई, समझ नहीं, अच्छा मौज में तो क्या करें, तो पैसा लेना पैसा सब लेने गया, पैसा लिया पैसा, तीन खाट बनाई, तीन सिरक बनाई, सोड़िया बनाया, सब एक एक ऊपर रख रहे, कहा जा रहे हो, चित्रकूट जाऊंगा, चित्रकूट में रहते हैं वहां जाऊंगा, मैं नीचे कैसे होगी, नीचे कंकर लगे, कंकर लग जाए, मैं कैसे नींद आवेगी। मैं ना सोच जाता है, राम जी की तो चिंता नहीं, मैं चिंता नहीं, मैं भी मेरी बहनी वहां पहुंचे, पूछा भाई राम जी कहाँ है, कोई बतावे ही नहीं। सुनते हैं कि कामनगिरी के पास राम सैया है, वहां देख देख देगा जो तीन महाराज है, आगे राम जी है, पीछे सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी है। बड़ा खुशी हुआ, आनंद आया, दो मसादे बिताए, एक खाट अद कर दिया दोनों भाइयों के लिए, तो एक सीता जी के लिए। पूछा बहन के, पूछे बहन से कहा कि चलो अयोध्या चलो, तुम कह देख जनकपुर पहुंचा दू, जो अयोध्या पहुंचा दू, डरने की बात नहीं है, मैं हूं तेरे साथ में, डरने की बात नहीं है। मैं हूं, मैं साथ हूं। नहीं भैया, महाराज साथ में रहूं, मैं तो मेरे साथ रहे, वहां मकान है अच्छे अच्छे, यहाँ मैं रहने को जगह नहीं है, कहाँ रहोगे, खाट रखो। ये राम जी ने कहा हम खाट पर बैठते नहीं, हम खाट पर नहीं सोते, सोते बस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, खाट पर कैसे बैठे, कैसे राम के लिए लाया हूं कि आप बैठो खाट पर, आप सोओगे तो हमारे को आनंद आएगा। राम जी ने कहा तुम खाट पर बैठोगे हमारे को बहुत सुख होगा, ज्यादा सुख होगा। अब राम जी ने क्या कहे, कब साथ लगे हमारे बहनों ले जाऊ, बहन ने कहा भैया महाराज के साथ बड़ा आनंद है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, मरण से आनंद है, बातम आदमी भोली है, भोली समझी नहीं, जगह समझी को भोली कहते, भोली भोली है, मैं साथ ले जाऊ, जनक में ले जाऊ, तू कह अयोध्या अयोध्या दो, नहीं तो जनकपुरी पहुंचा दो, मैं पहुंचा साथ। नहीं भैया, तो मैं तुम्हारा भी साथ रहूंगी, मेरा भी साथ रहना बड़ा आनंद है मारे, तो जूती तो पहन लो, पैरों में जूती पहन लो, तीन जूती ले, दो मर्दा नहीं एक जना नहीं, पहनो ना, हम जूती नहीं पहनते, खाट पर सोते नहीं, हमारे तपस्वी वेश है, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी, ऐसे हम आए तो क्या करें, लक्ष्मण जी के साथ ले जाओगे, हाँ कैसे ले जाओगे, खाटे ऊपर आप बैठ जाओ, उठा दूंगा, ले जाऊंगा आप साथ में, ऐसे में लक्ष्मण हंसने लगे। राम जी बोले कि आप हंसी मसी करता है ये, लक्ष्मण जाए जाने, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, कह दे मैं चलूंगा, साथ नहीं चलता है, ये बड़ा खोटा है, ये ठीक नहीं है, साथ कह चलो चलो मेरे साथ में, हंसने लगे ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, साथ में नहीं चलता। बस यही कह रही काट बंद कर गए, सिर पर उठाया, वहां से चले सा, वहां से रवाने हुए, सच पहुंच गए अयोध्या। कहते राम जी ने फेंक दिया मेरे को, फेंक दिया तो जल्दी से हमें अयोध्या, तो आप तो वनवास में रहे, मेरे को फेंक दिया, मैं तो अयोध्या आ गया, मेरे को फेंक दिया यहां पर, अब नीम गिरी से तीन घाट रख दिए विशा कर दिए, कभी इस घाट पर गिरी पर। राम जी ने कहा जा तुम्हारे रहने से हमें आनंद होगा, तो घाट पर ही रहते हैं तब मैं दीक्षा गई नहीं आए मुझे घाट पर बैठे। मामा प्रयागदास जी वो साधु हो गए भाई, मामा प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास जी प्रद्वेश मामा प्रयागदास जी महाराज सब अयोध्या के संत मामा जी कहते मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए मामा सब संत लोग कहते पर मामा जी है ऐसे मामा जी हुए। इस तरह से अब बाकी क्या रहा कि आप संबंध मान लो भगवान से, भगवान को मामा बना लो, पिता बना लो, चेला बना लो, गुरु बना लो, बाप बना लो, माँ बना लो, कुछ कुछ बना लो और संबंध जोड़ लो भगवान माने परम पिता परमेश्वर सबके। अब जो जो मर्जी आवे जो अच्छा समझ लगे तो समझ लो, फिर हरदम उपासना करो। नीम के नीचे खटियारा की खटिया नसीहे करवा प्रयागदास रामल्ला सोवे रामल्ला का शर्मा रामल्ला का शर्मा है रामल्ला का शर्मा। इसलिए राम जी को मैं नहीं मान लिया, वही बहनों ही बड़े बड़े महाराज सदन भाया राम जी से कोई भी संबंध चाहे जोड़ लो राम जी ने बात है सबका राम जी, राम जी की मेहरबानी है। तो भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो, अपना संबंध है। राम जी को बेटा मान लो, एक सत्य वाले संत थे राम जी को चेला मानते थे, वशिष्ठ गोत्री है बाबा राम तो राम वाले चेला है सत्य सत्य थे राम दुश्मन हमारा प्रिया हम चेला है गुरु जी बड़े गुरु जी मानते भगवान ने जोर संबंध जोड़ लो, ऐसा संबंध निभाने वाला कोई नहीं है। राम जी को लज्जा नहीं आती है चेला बनने में, चेला बना दो तो बेटा बना दो, बेटा बन जाए माँ बना दो मैं माँ बैठे कोई माँ बन जाए राम जी माँ हो माँ बन राम जी ने घाटा है राम माँ का राम जी को माँ का समझती माँ मैंने तो माँ गई पूर्ति घाटे भी कोई भाई मिल जाए कोई माँ मिल जाए कोई ऐसा सीता जी का बेटा मारा बहन मारी मेरी मेरी बहन है सीता जी मारी बहन है मारी बड़ी बहन है बड़ी बहन है प्यार करे मैंने गोदी में रहू प्यार से। इस तरह से भाई भगवान के समान उमा राम असम हेतु जग माहे गुरु पितो मातो बंधो प्रभु नाही कोई ऐसा समर्थ नहीं है। हमारा राम समय तो जुगमाए राम जी का समान हित करने वाला कोई नहीं है, अद्वितीय है। और राम जी भी हमारे हैं, एक एक भाई एक एक बहन मन मारे राम जी मारा राम जी मारे भगवान वैसे मानने को तैयार है भाव से, ये भाव और भाव के अनुसार से राम जी सब उसने तैयार बड़ी प्रसन्नता से बहनो आप राम जी को भाई मानो भाई मानो बहनो ही मानो सीता जी बहन मानो साधु कहीं माने तो कोई चेला मानो राम जी चेला बनने को तैयार गुरु बनने को तैयार पिता बनने को तैयार बेटा बनने को तैयार जो आपको ठीक लगे वही ले लो। वैसे ही खुश हो जाएंगे, वैसे ही खुश हुए संबंध से आपके साथ व्यवहार। ऐसे राम जी मेरे है यू मेरा मान करके अब जोर से कीर्तन करो। कीर्तन करना सब